คนทุกวันนี้นะมีความสะดวกสบายมากมายแต่ก็ยังทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์กายนะแต่ทุกข์ใจและความทุกข์ใจของคนจำนวนหนึ่งก็เรื่องมากทีเดียวนะก็คือทุกข์เพราะอ้วนนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะว่าอ้วนแล้วทำให้เจ็บป่วยไม่สบายนะแต่ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะว่าความอ้วนแปลว่าไม่สวยและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามหาทางลดความอ้วนที่จริงถ้ารู้จักยับยั้งชั่งใจกินให้น้อยลงนะมันก็น่าจะช่วยได้แต่ส่วนใหญ่นะก็ต้องการวิธีที่เป็นทางลัดหรือว่าแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอาจจะลงทุนแต่ไม่ต้องลงแรงซึ่งบางครั้งนะก็ทำให้เกิดอันตรายเพราะว่าการลดความอ้วนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายวิธีที่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะทำกันได้แล้วก็พอทำไปแล้วก็ถึงตายก็มีเช่นกินยาลดความอ้วนที่มันมีผลต่อสมองวันเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวที่มันไม่น่าเชื่อนะว่าเดี๋ยวนี้มีการลดความอ้วนแบบนี้เลยใช้อะไรคิดก็ไม่รู้นะลดความอ้วนยังไงนะมีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งอาตมาไม่ทราบรายละเอียดนะว่าอายุเท่าไหร่ก็แต่คงน่าจะสาวนะอ้วนก็คงไม่ได้อ้วนมากแต่มีความทุกข์เพราะอ้วนเพราะไม่สวยทำยังไงก็ความอ้วนก็ไม่หายก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาวิธีการคือว่ากินพยาธิตัวแบนเข้าไปเอาพยาธิตัวแบนกินเข้าไปนะเพราะเห็นว่าถ้ากินถ้ามีพยาธิอยู่ในท้องเนี่ยนะพยาธิก็จะดูดซับดูดกลืนสารอาหารคนที่เป็นพยาธินี่หลายคนผอมแล้วมีคนที่ก็อยากผอมบ้างก็เลยเอาพยาธิตัวแบนใส่เข้าไปในท้องปรากฏว่ามันไปสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันยิ่งกว่าปัญหาที่เกิดจากความอ้วนนะไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนคิดแบบนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นตาสีตาสาชาวบ้านก็เป็นคนมีการศึกษาคิดเอาอะไรคิดไม่รู้นะกินพยาธิตัวแบนเข้าไปแล้วพยาธิตัวแบนนี่มันตัวก็ใหญ่แล้วมันกินจุด้วยนะก็คงได้ของสมใจนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันไม่คุ้มเลยนะก็เจ็บป่วยอันนี้เนี่ยเห็นเลยนะว่าเป็นผลจากการที่ไปยึดติดถือมั่นมากนะกับความอ้วนนะพอไปยึดติดถือมั่นแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ได้นะขอให้หายอ้วนฉันเอาทั้งนั้นเราก็เลยกลายเป็นไปใช้วิธีที่อันตรายกว่าปัญหาที่ตัวเองประสบซะอีกบางครั้งถ้าเราไม่ใช้สติไม่ใช่ปัญญานะใช้แต่ความรู้สึกนะไอ้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันกลับสร้างความทุกข์หรือเป็นอันตรายยิ่งกว่าตัวปัญหาซะอีกนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะตายเพราะโรคอ้วนตายเพราะพยายามลดความอ้วนนี่ก็มากอันนี้เรามาดูนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรปัญหาอย่างนี้อย่างแรกคือเวลากินเนี่ยนะไม่ได้กินเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้กินเพื่อสุขภาพนะแต่กินเพราะหวังรสอร่อยนะนี่คือการตั้งจิตผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยคือไม่ได้กินเพื่อให้มีสุขภาพเพื่อให้มีกำลังวังชาแต่กินเพื่อความอร่อยอันนี้ถ้าติดความอร่อยแล้วเนี่ยมันก็ห้ามไม่อยู่นะเมื่อกินใหญ่กินใหญ่พอกินมากๆเข้าอ้วนขึ้นมา ก็ทุกข์กับความอ้วนคราวนี้ถ้าทุกข์เพราะว่าความอ้วนทำให้จะทำให้เจ็บป่วยอันนี้ก็ยังดีนะแต่เขามองว่าไอ้ความอ้วนเป็นปัญหาเพราะทำให้ไม่สวยไอ้นี่ก็เป็นการตั้งจิตผิดข้อที่สองนะปัญหาของความอ้วนจริงถ้ามันเป็นปัญหาเพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะแต่พอไปคิดว่าอ้วนนี่ไม่สวยเนี่ยนะบางทีแค่น้ำหนักเกินนิดหน่อยนี่ก็เป็นทุกข์แล้วทั้งที่อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าไหร่ครั้งนี้พอเห็นว่าความอ้วนไม่ดีไม่ชอบแทนที่จะรู้จักงดอดกลั้นนะในการกินอาหารก็กินให้น้อยลงปัญหาก็หมดแต่ว่าไม่มีความสามารถในการควบคุมจิตใจตัวเองได้ก็ไปหวังพึ่งภายนอกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากก็คือว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้อย่างที่มันมีคำขวัญที่เราจะเห็นติดหลังรถสิบล้อนะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้รู้ว่าเป็นชู้ไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้รู้ว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดีเป็นทำให้เป็นมะเร็งทำให้เป็นโรคปอดแต่ห้ามใจไม่ได้อย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเขาก็รู้นะหรือเขาก็คิดว่าความอ้วนเป็นปัญหาแต่ปัญหาของเขาคือมันไม่สวยไม่ใช่เพราะว่ามันทำให้สุขภาพไม่ดีแต่เขาก็ไม่สามารถจะหักห้ามใจได้ก็หันมาใช้ทางลัดทำยังไงฉันเนี่ยกินได้เรื่อยๆนะทำไมฉันเนี่ยกินอาหารอร่อยได้เรื่อยๆไม่จะเป็นไอติมช็อกโกแลตอาหารขยะขอให้ฉันได้กินเรื่อยๆแต่ไม่อ้วนนะเดี๋ยวนี้นี่คือความคิดคนสมัยนี้แต่ประเภทว่ากินให้มันน้อยลงเนี่ยไม่มีในหัวทำไงถึงจะกินได้มากๆตามใจปากแต่ไม่อ้วนเขาตั้งจิตแบบนี้นะมันก็ไปผิดทางแล้วไม่ต้องไปหายาหรือว่าไปดูดไขมันหรือว่าถ้าวิธีเหล่านี้แก้ไม่ได้ก็ใช้ทางอื่นสุดท้ายก็ไปลงเอยที่ว่าเอ้ยงั้นกินพยาธิดีกว่านี่เรียกว่าโง่หรือฉลาดนะพอตั้งจิตไว้จิตแล้วนะมันก็ผิดเลื่อยไปนะเหมือนกับเวลาเรากัดกระดุมมันนะเรากัดกระดุมถ้าเรากระดับกัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกก็ผิดไปเรื่อยนั่นเพียงแค่ตั้งจิตผิดว่ากินเพื่อความอร่อยเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาสุดท้ายก็เลยเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะเอาพยาธิใส่ท้องอันนี้เราไม่รักตัวเองนะแต่รักกิเลสมากกว่านะและเป็นปัญหาคนทุกวันนี้มากนะก็คือว่าไม่มีกำลังที่จะหักห้ามใจหรือจะบังคับจิตใจมีบางคนนะอันนี้ไม่ใช่บางคนนะหลายคนทีเดียวนะรู้ว่าเครดิตการ์ดไม่ดีรู้ว่าการจับจ่ายใช้สอยการช้อปปิ้งนะแบบไม่บัญญัติบัญญัตินี่ไม่ดีทั้งที่ไม่มีเงินนะก็ไปเอาเครดิตการ์ดมาแล้วพอมีเครดิตการ์ดแล้วนี่ก็ยิ่งจับจ่ายใช้สอยกันสนุกไปเลยไม่ใช่แค่มีใบเดียวนะบางคนมี10ใบบางคนมี20ใบเป็นการยืมเงินมาจากอนาคตเพื่ออะไรเพื่อมาช้อปปิ้งซื้อเยอะไปหมดเลยใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ขอซื้อไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นหนี้พอเป็นหนี้เสร็จก็ต้องไปช้อปไปเอาเครดิตการ์ดแผ่นใหม่มานะเพื่อได้จับจ่ายใช้สอยต่อหรือไม่ก็ไปยืมเงินมาเพื่อที่จะหมุนหนี้ก็รู้ว่านิสัยนี้ไม่ดีนะแต่เลิกไม่ได้นะมีคนหนึ่งเขาหาทางแก้นะก็คือว่าไอ้เครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะใส่ไว้ใน แก้วน้ำแก้วที่มีน้ำนะแล้วก็เอาแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เย็นฟรีเซอร์ให้มันแข็งนะเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเกิดความอยากจะไปซื้อนั่นซื้อนี่นะก็ต้องเอาเครดิตการ์ดไปใช้แต่ว่าเครดิตการ์ดไปใช้ได้ไงมันแข็งเนี่ยมันในฟรีเซอร์ก็ต้องรอให้มันให้น้ำละลายก่อนนะกว่าน้ำแข็งมันจะละลายก็ประมาณสัก15 นาทีตอนนั้นความอยากจะซื้อก็คงจะลดไปหรือว่าความกระสันที่จะซื้อคงจะบรรเทาไปนะจะเอาไปเอาแก้วนั้นไปใส่ไว้ในไมโครเวฟก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเจอความร้อนแบบนั้นเครดิตการ์ดก็พังนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะช้อปปิ้งก็ต้องรอให้มันน้ำแข็งละลายเพื่อว่าพอผ่านไป10 นาทีถึงจะมีสตินะพอได้สติแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจให้ไม่ไปซื้อดีกว่าอันนี้เป็นวิธีการของคนที่เขารู้ว่านิสัยเขาไม่ดีนะไอการที่จับจ่ายใช้สอยด้วยเครดิตการ์ดไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะนะหรือไม่บางคนก็ไปประกาศตามเว็บไซต์ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหนี้นะอาชีพนี้ตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่นะถ้าฉันไปกู้เงินไปยืมเงินใครอย่าให้ฉันยืมนะประจานตัวเองทางเว็บไซต์นะเพราะว่ามันห้ามไม่ไหวห้ามใจไม่ได้มันอยากจะไปซื้อนะตอนนั้นก็หวังว่าถ้าไปยืมเงินใครเขาจะไม่ให้ยืมแต่จะห้ามใจตัวเองไม่ให้ยืมนี่ทำไม่ได้นี่เป็นขนาดนี้นะคือรู้ทั้งรู้นะว่านิสัยตัวไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยอันนี้เป็นแสดงให้เห็นความที่คนสวรรค์จิตใจอ่อนแอมากไม่มีกำลังจิตไม่มีสมาธิไม่มีวินัยในตนเองอาจจะเป็นเพราะถูกตามใจตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เล็กอยากได้อะไรแม่ก็ให้พ่อก็ให้เลยไม่รู้จักคอยไม่รู้จักอดกลั้นไม่รู้จักระงับความอยากเด็กที่เติบโตมาแบบนี้นี่นะมันห้ามใจไม่เป็นนะทั้งที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้นะอันตรายมากสุดท้ายก็มาลงเอยแบบผู้หญิงคนเนี้ยนะอยากจะผอมแต่ไม่รู้จะทำยังไงอยากกินก็อยากกินแต่ก็อยากผอมเพราะนั้นก็ล่อพยายามตัวแบนซะเลยนะอันนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเรามันต้องตั้งจิตให้ถูกแล้วก็รู้จักฝึกใจให้มีกำลังจิตที่ดีมันจะได้คุมจิตและคุมกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้รับพรอิสิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวาสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปะระโสยัตถาเมื่อพระจันทร์ในวังเทมานิโชติระโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยกว่าจินดีสัพพิติโยวิวัชชะตุความกังไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเป็นภาวะอันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีนิกายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาติวาธนาสีริสัญญจังบุตตาปัจจายิโนกัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังปรังขอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาปรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ตามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวนุสัมภมังคลังขอสัมภมงคลจงมีแก่ท่านนักขันตุสัมภเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโต ังขายโยนิโสภิกขปาทังปะเสวานิเนวะทวายะนะมะทายะนะมะทนายะนะวิโภทนายะยาวะเทวะอิมาทารายะอะทิฏฐิยายะปะนายะวิสุระติยะธรรมจริยานุภาหายะอิติปุราณังเวทนังปฏิหังคามิวันจะเวทนังอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัชชะตาจะภาสุยาโร